Mam tylko jedną szansę i nie zawiodę. Murdanie szklanka i mega szczerze zrobię co mogę. To ja chcę żyć, przy kim umrzeć wymyśliłem sam sobie. Najgrubsze tagi ze ściekami, niech mi zrobią na grobie. Charakter podpowiada, że gorsze chwile można przyjąć na klatę, chociaż sam nie wiem ile. A wszystkie sprawy, choć wiem jak czasem bardzo zawiłe, nauczą kogoś czegoś i przeminą za jakąś chwilę. Ej, jak masz charakter ziomuś, to nie czepiasz się słabszych. Im trzeba pomóc, a nie jedna mama z nieba patrzy. W drodze do domu twój charakter cię poprowadzi. Wrogom bijemy lewy, prawy i pozdro dla braci. Emery, dwa charaktery szanują słuchaczy. Przed siebie i bez pozery, nie zawsze przez pasy. Litery chodzą jak ziomale w ringu, braci. Charakteru to chyba po tobie nic tu pa. Kiedy mam przed sobą mur, głową go przebiję. I nie zatrzymam, nie poznam go i z nim żyję. A jak przyjdzie stoczyć bój, to się nie zawinę. Tu słowa idą z czynem, charakter daje siłę. Kiedy mam przed sobą mur, głową go przebiję. I nie zatrzymam, nie poznam go i z nim żyję. A jak przyjdzie stoczyć bój, to się nie zawinę. Tu słowa idą z czynem, charakter daje siłę. Szczęki, zwiki, kickflip na wiki. Bity i graffiti, początki na dzielnicy. Na zajebanej salce w piwni, apetyt wilczy. To ciebie też dotyczy, jak chcesz zubać chwyty. Ciosy proste, garde, połamane zęby, łokcie zdarte. To charaktery twarde, wpierdol, jak ci obraził żonę, matkę. Bardzo tak jest nieładnie, zapewne ktoś tam wpadnie. Uwierzyć w swoje siły zawsze to podstawa. Widziałem nieraz jak małolat kozaków poskładał. Czasami brawa, ale zdarzało się też przepraszać. Spokojna głowa robi z ciebie kota, niepogoda. Nieraz się potknął on, ale i otknął, bo nie ma co udawać. Podana łapa bratu zawsze żegna fatum. Idziemy prosto ziom, tylko po złoto, bo nie mamy już czasu. Kiedy mam przed sobą mur, głową go przebiję. I nie zatrzymam, nie poznam go i z nim żyję. A jak przyjdzie stoczyć bój, to się nie zawinę. Tu słowa idą z czynem, charakter daje siłę. Kiedy mam przed sobą mur, głową go przebiję. I nie zatrzymam, nie poznam go i z nim żyję. A jak przyjdzie stoczyć bój, to się nie zawinę. Tu słowa idą z czynem, charakter daje siłę.